Gdy ktoś gra klasykę, masz dość. Ty ten styl już znasz. Powiem w tym, co wapniak gra, znajdziesz muzyki czar. Jaskiniowy aż za, olej. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl, tylko kot wyczuwa styl. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl, tylko kot wyczuwa styl. Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyn. Gdy każdy chce i każdy chce i każdy chce za kotem być. Tyrygo, ja jestem kocurem. Tyrygo, ty coś tam baskiesz jak kula pazurę. Tyrygo, ja jestem kocurem. A ja jestem władcą, wszędzie jeżdżę taksą. Jestem 11 i gram na 102. Biorę pęgę w łapsko, twoją babę w miasto. Siema, jestem Żabson, jesteś Wac. To ja, ta ja jestem Wacek, ty masz babo placek. Słabo płatną pracę, gruby szmat. Taki, że nie zmieści się we wpłatą macie. Tylko o tym mógłbym nagrać smutny rap. A teraz wjeżdża tu Lizzy Król. Ten pierdolony psychopata. Ona mnie liże jak Liki tu. W sumie koło chuja mi to lata. On ma najgłupszą stylę świata i ładne fanki. Chodzę wiecznie niewyspane, oczy na zapałki. I się włóczę ulicami jak jebany czanki. Tylko te płytę możesz włożyć między bajki. Quality mafia, jak grafiki mam kija. Mała weź pograjmy w pilar. Wpadam ze składem, twój facet kaskadę wciąż jeździ na tirach. I świnia, kurwa mać. Mam więcej trawy niż bulbazar. Tylko cię siedzisz i turlasz miał. Szukasz szczęścia na ziemi, okurza twarz. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl. Tylko kot wyczuwa styl. Każdy chciałby bluesa czuć, to fakt. Lecz tylko kot ma styl i smak. Kot wie co i jak. Chcą zmienić ptaszki dwa na śpiew swój tryl. Lecz tylko kot wyczuwa styl. Tylko kot wyczuwa styl. Powiedzcie mi, kto słucha dziś swych dziadków płyn. Gdy każdy chce i każdy chce i każdy chce za gotem być. Tyrygo, ja jestem kocurem. Tyrygo, ty coś tam baskiesz jak kula pazurę. Tyrygo, ja jestem kocurem. Tyrygo, ty coś tam baskiesz jak kula pazurę. Jestem kotem, tu jest pies pogrzebany, co? Dzwonię do twojej suki, fame, co? Spadam na cztery łapy, to pojebany lot. A ty ledwo wyrywasz dwa koła jak bany hop. Konwojąc bratą to na punk, nieudany skok. Queshop.pl, SBmafia.com. Jesteś spoko, jeżeli jesteś z naszych stron. A może to wydaje mi się jak Haribo. Taki z ciebie amigo, a grasz na Atari. Ja zajęty wyrywaniem łani gdzieś na safari. Ty zajęty wyrywaniem łani gdzieś na safari. Hala, tylko w OPS-ze eksplorujesz coś. Ja pierdolę. Co za łoś. Twoja luma? Jak na złość. Robi nogi? No to klop. Jadę z kurwą. Mam motka. Jest to slabna. Photoshop. Twoja domowa kura mówi co za kot. To kot! Co za kot! Da, jadę.